Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İyi akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Biz insanları şefkatli bir ananın yavrusuna bastığı, hatta daha da çok tüm insanlara rahmeti gereği sonsuz ikramlarda bulunan Yüce Rabbimize hamd ederek programımıza başlamak istiyoruz. Bu programda siz değerli izleyenlerimize ulaştırmaya çalıştığımız merhameti sonsuz Rabbimizin mesajlarını dinimizin tek kaynağı olan Kur'an çerçevesinde açıklama gayreti içinde bulunan konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sayın Yılmaz, daha belki programlarda vesile konusunu çok net bir şekilde ortaya koydunuz. Bu meyanda tasavvuf açısından da İslam'da yeri olup olmadığı konusunda da çok güzel mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Kur'an ve elçi ile ilgili açıklamalarımızda bazı kavramların daha da net anlaşılabilmesi açısından Sad suresinin 6 ve 67 ile 70 ayetlerinde bir tabir geçiyor. Meleği âlâ. Evet. Bu kavramı örneklendirmek suretiyle açıklayabilir misiniz? Bu bağlamda özellikle peygamberin bilgisizliği olur mu özellikle? Yani bu meleği âlâ kavramı içerisinde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Özellikle soruyu ve konuyu ileten arkadaşımıza da teşekkür edeceğiz ama İsmini bilmiyoruz. İsmini zannedersem Mimoza diye bir... Mimoza olması gerekir. Mimoza Rumuzla yollamış. Ben not almamışım. Ama arkadaşın ilettiği nokta çok ciddi. Evet. Yani dikkate alınması gereken bir nokta. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in buyurduğunuz gibi hani Sad suresinde bir pasaj var. Bu pasajda siz tartışıp dururken hani Melai Ala'ya ait benim bir bilgim yoktu gibicesine peygamberimizden bir ifade kullanılır. Bir bilgim yok idi. Evet. Yani bir bilgim yoktu tarzında. Biz Melai Ala'yı önce genel anlatayım. Tabii. Klasik anlayışta bir anlayış var. Melai Ala yüce konsey demekmiş. Konsey. Allah'ın konseyi varmış. Allah konseyini kurar, toplar, konseyle bir şeyler istişare edermiş. Müşaverede bulunuyor. Evet. Ve bu şeyde, yüce konseyde kimin ne konuştuğuna dair peygamberin de bilgisi olmazmış. Bu mübarek ayetler şimdiye kadar millete böyle yutturuldu. Biliyor musunuz? Şimdi söyleriz. Bizden de adam farklı bir şey. Biz Meleği Âlâ'yı onların yüce konsey diye çevirdiğini hem tebliğinde hem mealimizde bu Kur'an olarak ifade ettik. Meleği Âlâ Kur'an'ın bir sıfatıdır dedik. Kur'an'ın bir sıfatı. Evet. Şimdi bu değerli izleyicimiz tamam diyor Hakkı Bey diyor. Anladık ama diyor. Bunun Kur'an'ın bir sıfatı olduğu gayet güzel diyor. Ama diyor, alttaki ayetin aynı noktasına geldiğimiz zaman diyor, benim buna dair bilgim yoktu dedirtiliyor peygambere diyor. Peygamberin diyor, getirdiği, tebliğ ettiği Kur'an'a dair nasıl bilgisi olmaz diyor. Bu bir çelişki değil mi diyor. Sorguluyor, haklı olarak. Ne kadar? Şimdi adını vermemiş ama evet. Bu değerli izleyicimin karşısında ceketimi ilikliyorum. Evet. Bir Müslüman olarak, iman borcu olarak, vicdan borcu olarak selamlarımı, saygılarımı da iletiyorum. Teşekkür ederiz. Çünkü Kur'an böyle sorgulanmalı. Örnek. Kur'an böyle anlaşılmalı. Evet. Onun için burada değerli izleyicilerimize önce mele-i âlâ ifadelerini anlatalım. Sonra da peygamberin Kur'an'a ait bilgisi var mı, olur mu, olmaz mı noktasında yine Kur'an'dan evet. izah edelim. Bu Kur'an'a karşı bir vicdani borcumuzdur da ondan. Şimdi mele sözcüğü, mele sözcüğü Kur'an'da inişe göre ilk defa siz de demin numara verdiniz. Sad suresinin 6. ayetinde geçer. Evet. Ama orada yalındır. Herhangi bir sıfatı yoktur. Evet. Burada geçerken onlar şöyle ifade eder. Van talagal mele'u minhum enimşu vasbiru ala alihetukum inne haza leşeyun yurat. Böyle geçer. Şimdi bu ayetin geçtiği pasajın ben mesajını da biraz evvel ilahiyle topluma anlatayım. Peygamberimiz Kur'an'ı anlatmaya başlayınca Mekke'nin ileri gelenleri bundan memnun olmadılardı ya. Tabii. Hiç boş durmadılar. Hemen toplumun huzuruna çıktılar. Faaliyete başladılar. Van talagal mele. İşte mele bu. İleri mele gelen. Yürüdü. İleri gidilen, ileriler yani toplumun ileri gelenleri diye çeviriyoruz bunu. Anlatacağım onu. Mekkelilerden ileri gelenler yürüdü. Faaliyete başladı. Ne diyor biliyor musun halka? Elim şu, yürüyün. Vasfiru, direnin alâ âlihetüküm. Putlarınıza, ilahlarınıza karşı direnin. İnhaza leşeyün yurat. Bu sizden beklenen bu. Ey ahali, ey millet, ey kölelerimiz. Muhammed geldi sizi ilahlarınızdan elinizden alacak, sizi dininizden sapıtacak. O zındığın teki. Dikkat edin, sabredin, Allah'ın ona. Sizden beklediğimiz bu. Böyle bir kampanya başlattılar. İşte bu kampanyayı başlatan kimseler mele, ileri gelenler. İleri gelen. İlk burada görürüz bunu. Terim olarak. Terim olarak. Evet. Şimdi ileri gelenler ne de? Bu mele sözcüğünün ana şeyini size etimolojik olarak kökten getireyim. Bu sözcük mele dolu olan yer demek. Türkçesi birebir depo demektir bu. Dolu depo, evet. Depo. Depo. Yani herhangi bir malzemenin doldurulduğu depo demektir mele. Şimdi bu sözcüğün mastarı mil'i, dolma sözcüğü var. Kur'an ayetlerinde bazı yerlerde mil'ül ardı, yeryüzünün dolusu. Mastarı orada geçer bir. Fiil halinde le'emle'e cehenneme. Hani daha önce cehennemi mutlaka dolduracağız demişti ya. Le'emle'enle. Orada da orada. Bu mil sözcüğünün bir başka kalıbıyla fiil kalıbı vardır. Yine bir de onların karınlarını doldururuz diye orada yine bir aşefe maliun diye böyle bir ifadesi vardır. Kök yine olarak. Bir ifadede de cehenneme Cenab-ı Hak sorar helim teleti doldun mu diye. Yine orada da böyle bu kullanılır. Yani sözcüğün kökü Kur'an'da M-L-E. M-L-E kökü. Ha, buna mili, mastarı ile okunur bunun. Dolmak demektir. Şimdi mele ismi bunun ismi mekanıdır. Doldurma yapılmış yer demek. Doldurulmuş yer demek. Depo. Sözcük anlamı bu. Ama bak iyi dinleyin şimdi. Bu mecazen toplumun eşrafına, ileri gelenlerine bunlar cömertlik yönünde, bilgi yönünde, tecrübe yönünde siyasi noktalarında da temayüz etmiş insanlara mele denir. Depo. Biz buna ne deriz ki, hani böyle çok Esra. Okumuş bir adama ne deriz? Kütüphane gibi adam deriz. Ha, evet. Değil mi? Çok bilgiçe, hani kirli çıkın denir gibi. Böyle doğru. Yakıştırmalar olduğu gibi, yani Türkçemizde de bilgili, donatımlı, tecrübeli kişilere de meleh denir. Ve şu anda bu kullanım, anlattığım mecazi anlamıyla kullanım, bizim Güneydoğu yöresinde çoğu hani kişilere meleh denir. Evet, resmen de açıklandı. Özellikle şu anda belirli gazetelerde, şurada tabii. Burada da hani meleh lafını evet. Duyarsınız. Duymuştum. Hatta ben tahmin ediyorum, Farsçadaki kullanılan molla sözcüğü var ya, O da meleh sözcüğünün bozulmuş halidir. Olabilir. Şimdi, ileri gelenlere meleh denir. Yani bu adam ilimle, irfanla, tecrübeyle, cömertliğiyle, saygınlığıyla dop dolu bir adam demek. Burada bu anlamda. Ama Sad suresinin 67-70'ten oluşan pasajına geldiğimiz zaman buradaki mele sözcüğü, depo sözcüğü var ya, yalın değil. E'ala sıfatıyla birlikte gelmiş. Sıfat tamlaması halinde en yüce depo. Bakın, en yüce depo. Yani en değerli şeylerin, toplandı. En kıymetli şeylerin toparlandığı, içine konduğu depo demek. Kur'an. Şimdi bunu Yüce Konsey, hani demin ileri gelenlere de bele dediydik ya, bunu öyle dediğin zaman en yüce ileri gelenler hala Allah'ın sıfatıdır. Hiçbir zaman içi kullardan birisi âlâ sıfatını hak edemez, alamaz. Âlâ. Öyleyse bunu deminki hani ileri gelenler anlamında almayacağız. Yine öz anlamındaki en yüce depo diyeceğiz. Evet. Gerçek anlamında alacağız. Mecazında değil. Şimdi bunu şey yaptık. Şimdi bir kömür deposu var. Odun deposu var. Evet. Saman deposu var mı? Var. İsimlendiriliyor. Bir de altınların, mücevherlerin toparlandığı bir yer var. Hazine gibi. Hazine. Hazine, evet. Aslında hazine değil. Hazinenin de toparlandığı yer. Ama biz onun şeyinden, tersinden söyleriz de ondan. Mahzen deriz, mahzen. Ha, mahzen, evet, ha. Evet, mahzen. Mahzen. Tersten. Aynı, melekle aynıdır şey. Melekle, mahzenin kalıbı aynıdır yani. En kıymetli şeylerin toplandığı yere de hazine deriz. Aynı şey yani. Değişen bir şey yok. Bir şey yok yani. Yine, değişim. Ben sözcük an şeyle ileri gitmeyeyim yani. Çok güzel, evet. Tamam. Evet, Kur'an'da hazine. Yani esas. Bunu meleği alayı da hazine diye çevirebiliriz. En kıymetli varlıkların, en kıymetli şeylerin var olduğu depo. Hazine önümüzde, evet. Peki, dünyada altından, gümüşten, anladın mı? Daha değerli olan insanı dünya ve ahirette mutluluğa götürecek bilgilerin olduğu, ilkelerin olduğu depo neresi? Kur'an. Ve en yüce depo mu? Evet. He? En yüce, ondan yüce. Evet, ondan daha yüce en bir yüce. Depo şeyi söz konusu evet. Olmaz. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman daima Kur'an'la ilgili her türlü şey, insanla ilgili şey, insanı dünya ve ahirette mutlu edici şeyin hepsi Kur'an'da. Kur'an'da buyurur mu Cenab-ı Hak? Biz bunun içerisinde maferratna ifade tefrit etmedik. İleri geri lüzumsuz hiçbir şey koymadık bu kitaba diyor. Yüceliği geliyor mu? Ve biz bu kitapta yaş kuru ne varsa hepsini bu kitabın içerisinde size zikrettik mi? Size lazım olan şeylerin hepsini buraya bildirdik mi? Yaş kuru, diyor mu? Evet. He? Yaş kuru, bu boşuna söylemiş bir söz değil bunlar. Tabii tabii. Yaş kuruyu sadece bir yaş bir kuru anlamında değil. İki zıt anlamı birleştirdiğimiz zaman her şeyi biz bu kitabın içerisinde size bildirdik demek. Yaşkurun anlamı o şekilde anlayacağız. Ha, evet, her tabii şeyi. Onu orada şey yap, mağferretme. Mağferretme. Şimdi Enam 38'de. Evet. Şimdi biz bu kitapta her şeyi. Evet. Bak. Hiç ve ma min dabbetin fil ardı ve la tayrin yatıru bi cenahi illa ümmemin emsalikum. Kuş. Ma ferratna fil kitabi min şeyin sümme ila rabbihim yuhşarun. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan, yetersiz, fazla yapmadık diyor. Anlatabildim evet, mi? Evet. Hiç tefritimiz yok diyor, ifratımız yok diyor. İşte Kur'an'ın yüceliği buradan gelir. Bir de Yasin'de ne var? Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imami mübin diyor. Biz her şeyi Kur'an'da imami mübinde saydık döktük diyor. Açıkça. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi gelelim. Kur'an'da sayıp tespit etmişizdir. Evet. Evet. Şimdi burada ifade edeceğimiz bir nokta var. Hatta bir şey daha aklıma geldi, onu da hatırlatayım. Türkçe'de kullandığımız imla sözcüğü var ya, imla. İmla kuralları. O da aynı deminki konu ettiğimiz mele sözcüğü imladan gelir. Aa, o da sözcüğü. Doldurmak demektir Türkçesi de. Yani boşalmış, anlam bozukluğu olarak kalmış yerlerin doldurularak iyi anlam kazandırılması demek. Düzeltilmesi. Yani biz sadece yazım kuralı olarak biliyoruz imla kuralı olarak. İmla kuralı, yazım kuralı olarak Türkçeleştiriyoruz ya. İmla kuralı da bu mili sözcüğünden esas doldurma anlamından gelir. Bunu da araştırın, bunu aynı da şey geliyor. Yapın yani. Evet, şimdi bütün mesele, şimdi geldi Peygamberimizin bilgisizliği. Tebliğ ettiği kitabı hakkında bilgi sahibi olup olmadı. Bunu soruyor zaten seni. İşte buradan sende bir çelişki olmadı mı diyor adamcağız. Evet. Düşünmek lazım, orada sorgulanması gerekir o konuda. Evet, bunun sorgulanması lazım geliyor. Şimdi bu noktayı şöyle açayım ben size. Daha önce açıkladım ama imanla bilgiyi karıştırmayacağız. Evet, iman, bilgi ayrı şeyler. Ha, bunlar evet, iman doğru. Ve ayrı şeydir. Bakara. Şimdi evet. Bu ayet-i kerimede, işte 59. ayette sattı. Mâ kâne liye min ilmin bil meleil âlâ izyahtasımın. Onlar tartışıp dururlarken benim bu konuya ait, tamam mı? Bilgim yoktu diyor. Meleği alaya dair, Kur'an'a dair bilgim yoktu. Evet. Peygamberimiz geçmişten peygamber oluncaya kadar kesinlikle vahiy kültürü hakkında bilgi sahibi değildi. Evet. Bilgi sahibi din değildi. Nedir bilmezdi. Evet. İman nedir bilmezdi. Kur'an nedir bilmezdi. Ama Allah'a secde etmişti. Allah'a tam teslimiyetle boyun eğmişti. Allah kendisine vahyediyordu. Bunun vahiy olduğuna inanıyordu. İman bilgisi edin. Olmadan o imanı gereği ayetleri millete tebliğ ediyordu. Gaybe iman etmişti. Ha, bak bunu unutmayın. Şimdi onun için peygamberimizin Kur'an bilgisi yoktu. Evet. Vahiy bilgisi yoktu. Vahiy bilgisi dediğim zaman geçmiş ayet Musevilikle, İsevilikle ilgili, İncil'le ilgili, Tevrat'la ilgili bir bilgisi yoktu. Evet. Ha. Şimdi Kaf 22 dikkate alacağız. Evet. Bakın. Kaf 22'de lekat kunte fi gafletin min haza. Sen daha önce bu kitapla ilgili, Kur'an'la ilgili zaten duyarsız biriydin. Duyarsız. Evet, özellikle. Gafletteydin yani. Gafletteydin. Bu konulara, din iman konusuna yani duyarlılığı olmayan birisiydin bilgisizlik diyor Cenab-ı Hak. Bilgisizlik içindeydin. Duyarsızdın. Evet. Şimdi Zuhruf'ta bak şimdi. Zuhruf 45'te. وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلُنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُوبَدُونَ. Hadi bakalım. Bizden önceki elçilere sor bakalım. Sor. Yani geçmiş kültürleri araştır bakalım. Biz Rahman'ın aslarından ilah edinilecek, tapınılacak birilerini edindirtir miyiz? Anlatabildim mi? Öyle bir şey olmuş mu? Sor, araştır. Şimdi, evet, sor. Şimdi peygamber bilmiyor. Birilerinden ne yapacak? Soru araştıracak, bilgi alacak. Bilgiyi Allah vermiyor. Peygamber kendisi araştırıp öğrenecek. Dahasını ister misiniz? Evet, çok şimdi, enteresan. Bak dahasını da söyleyeyim. Yunus 94-95. Evet. Bu ayette. Bakın şimdi. Fe'in künte fî şekkim mimma enzelnâ ileyke. Eğer ki sen, bak eğer ki sen, bizim sana indirdiğimizde şek içindeysen. Akla gelebilir, evet, şüphe içindeysen. Bak şüphe değil işte. Şek, öyle mi? Peygamber içerisindekine inanıyordu, şüphesi yoktu diyorum. Ha, şüphe. Şek ayrı şüphe. Bak yani şimdi meallerde hep şüphe. Öyle Peygamber diyor. Kendi getirdiği kitapta şüphe içinde. Olmaması. Şeki şüphe çevirirseniz tabii öyle olur. Tabii öyle olur. Evet. Tabii öyle olur. Ha. Öyleyse eğer ki şek içindeyse şeki açacak. Şek içindeyse. O zaman feselillezine yakraunel kitabe min gablik. Öyleyse senden evvel kitabı okuyanlara git sor. Bilgilen. Eski. Şimdi bunun ötesinde yine daha var. Bu konular bitmiyor. Nahl 43-44'te Müslümanlara da şey yapıyor. Vahiy kültürünü öğrenin diyor. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız gidin ehli zikre. Ehli zikirden sorun öğrenin. Peygamber de dahil buna. Bunu da başka bir anlamlandırıyorlar. He? Birbirine sorun şeklinde gene biraz... Birbirine belki... değil, ehli zikir ayrı. İlim ehli ya. Yani cahile ne sorarsın ki ya? Öyle anlamlandırma şeyleri olabiliyor demek istedim. Evet. Evet. Şimdi yine aynı Enbiya'yı da Fes'elü ehle zikri in kuntum la te'lemun. Aynı emri ortada görüyoruz. Evet. Ama şimdi gelelim esas meseleye. Yunus 94'e dönüyorum. Fe in kunte fi şekki mimma enzelnâ ileyke. Eğer bizim senin kendine indirdiğimizden şek içindeysen, millet biliyorsun şek, şek şüphe olarak bilir. Öyle diyorlar. Evet. Şek yetersiz bilgi demek. Yetersiz bilgi. Heh. Şek şüphe demek değildir. Türkçe'de yanlış kullanılır. Evet. Ve biz de yanlış kullandığımızdan, onu da şey yaptığımız zaman, Kur'an'da gördüğümüz zaman, eğer sen Kur'an'dan şüphe içindeysen, öyle. Yahu bu sure... Peygamberimizin yaklaşık belki de 10. senede, peygamberliğinin 10. senesinde inmiş bir ayet bu. 10 senedir peygamber hala kendi şeyinden, peygamberliğinden indirdiği tebliğ ettiği Kur'an'la şüphe içinde olur mu? Mümkün. Olmaz. Ama vahiy kültürü eksikliği var. Gidip bir papazdan, bir hahamdan gidip geçmişte hangi peygamber geldi, hangi ayetleri getirdi, neler yaşadılar, şu bu falan. Hiç bilgisi yoktu ki. Ve onun için vahiy ile ilgili, din kültürüyle ilgisi, bilgisi yok adamın. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki sen hala yetersiz bilgi içindeysen, o çevrede ehli zikir var. Senden evvelki indirmiş olan kitapları okuyan adamlar var. Ehli kitabın onlara alimleri. Onlara git, vahiy ile ilgili, vahiy kültürüyle ilgili bilgiler al. Evet. Peygamberimiz tebliğ ettiği Kur'an'a şeksiz şüphesiz imanı vardı. Evet. Ama vahiy kültürüne, vahiy nedir, nasıl gelir, nasıl gider, daha hangi kimlere vahiy geldi, nasıl geldiğinde bunlarla ilgili bilgisi yoktu. Eskiden ve yoktu. Evet. O günün Mekke müşrikleri de toplandılar. Bu adama gelen vahiy nedir, vahiy midir, doğru mudur diye tartışıp duruyorlardı. Onlar tartışa dursa da peygamberimizin bu konuyla ilgili bilgisi yoktu. Bu Kur'an'la müsekkeldir. O tartışma onların tartışmasını ifade ediyor. O tartışma kendileri. Onlar peygambere gelen değil. Tamam. Yahudilere geldiği gibi mi, Hristiyanlara geldiği mi, doğru mu, eğdi mi? Kendi aralarında bir tartışma oluştu bu. Evet. Ama bu tarz şeye peygamberimizin dediğim gibi vahiy kültürü yoktu. Evet. Ehli kitapla ilgili. Şey, evet. Dediğim gibi vahiy kültürünün olmaması bilgisizliği ayrı şey. İnanıp tebliğ ettiği, edip etmeme meselesi ayrı şey. Tabii. Yani onu bu arada belirtmiş çok, olayım. Çok abi. Güzel bir konuya değindiniz. Evet. Evet. Şimdi bu çok güzel bir açıklama oldu. Evet. Hangi konuya evet. geldik şimdi? Yine şimdi, soru evet, şey Meleği noktamızda. Evet, Meleği şey yaptık. Evet. Şimdi burada bir de çok üzerinde durulan hani hadislerle ilgili. Hadis kavramı ile ilgili. Hadis yani adam ne demiş? peygambere. Evet. Şimdi yani Ebu Bekir Gökkuş ve Hakan Bingöl isimde izleyicilerimiz hadisleri Kur'an süzgecinden geçirip bunları ayetlerin tefsiri mahiyetinde açıklayamaz mısınız diye soruyor. Ha, evet. Kütüb-i Sidde konusunu özellikle bu bir kaynaktır diyor. Bu kaynak hakkında malumat. Kütüb-i Sidde. Ha. Evet efendim. Şimdi Kütüb-i Sidde ve şeyler üzerinde hani durulmuş. Şimdi efendim şöyle arz edeyim. Kütüb-i Sidde'ye güveniyor musun? Hı. Güvenmiyor musun? Ben Kütüb-i Sidde'ye güvenmem. Güvenmem de gerekmez. Hepsi doğru olsa da güvenmem gerekmez. Şimdi birinci mesele bu. Açıktan açığa evet. Şimdi yani Kütüb-i Sidde'nin içerisindekilerin hepsi doğru olsa yine güvenmem gerekmez. İlgimi de çekmez. Neden? Orada Peygamberimizin söylediği sözler, yazılı olduğu veyahut da davranış tarzlarını nakleden nakiller var değil mi? Evet. He? Nakiller. Hep nakil. Şimdi ben şuna inanıyorum. Benim peygamberim Kur'an'ı tebliğ etmek ve Kur'an'daki verilmiş ilkeleri yaşamakla yükümlüydü. Kendisi yükümlü. Eğer mümkün olsaydı peygamberimizin videosu çekilseydi peygamberimizin her davranışını Kur'an'ı yaşama olarak görecektik. Her ağzından çıkan şeyin de Kur'an'a uyumlu olduğunu görecektik. Evet. Kur'an olduğunu görecektik. Kur'an'ın yaşanmışlığı olarak görecektik. Evet. Hayat kitabı. Öyleyse yeni bir şey ekleme, çıkarma, dine ekleme, çıkarma yapmayacağına göre beni ne ilgilendiriyor ki yani? Kendisi yaşamış Kur'an'ı. Kur'an'ı yaşamış. Yani öyle olması lazımdı. Tabii ki. Öyle değil peygamber. Mi? Öyle olması lazımdı. Ama Kütüb-i Sidde'nin içerisindekiler öyle mi? Ha, işte burada düğümleniyor mesela. Yani hepsi doğru olsa bile beni ilgilendirmiyor. Çünkü Kur'an benim yapmam gereken ne? Peygamberin yaptığıdır. Evet. Peygamberin yaptığı nerede var? Kur'an'da var. Benim yapmam gereken nerede var? O da Kur'an'da. O da Kur'an'da var. Evet. Öyleyse, bakın öyleyse şunu net olarak söylüyorum. Bu dine, bakın bu İslam dinine bu hadis kitaplarının verdiği zararı ne Yahudiler verdi, ne Hristiyanlar verdi, ne İngilizler verdi, ne Fransızların verdi, ne Fransızlar verdi, ne onların yani oryantalistleri verdi. Evet. İnanın bu dine ne zarar verdiyse bu kesimden geldi, hadisçilerden geldi. Din bunlarla yozlaştı. Tarikat, tasavvuf bunların türemesi, bunların anlatabildim mi yani? Evet. Ne dersen de onun için biz sadece ve Kur'an diyeceğiz. Şimdi nasıl güvenirim, nasıl güvenmem? Ara mı veriyoruz? 3 dakikamız falan var. Şöyle gene bunu ileriki aradan sonra devam ederiz de bir girizgah yapmış olalım. Şimdi evet, o hadis. Zaman 1-2 dakikada ben size şey olarak bir şey anlatayım. 2 dakikamız var. Biraz hem de tevessüm ettim. 1 dakika mı var? 2 dakikamız var diyorlar. Şimdi Kütüb-i Sitte'den bir şey. Mizah bu. Size fıkra anlatacağım ben Kütüb-i Sitte'den. Kısacası bu. Bu Buhari'den veriyorum. Kütüb-i Sitte'nin 6 kitaptan Buhari'den. Sad suresi tefsiri olarak verilen yerde 330 nolu rivayet var. Bak şeyde. Tamam. Evet. İmzayı taşıyan rivayetin sahibi Ebu Hüreyre. Benim her zaman İslam'ın Pavlusu olarak nitelediğim şahsiyet. Şöyle anlatıyor. Cin taifesinden bir ifrit dün gece namazımı bozdurmak için bana ansızın hücum etti. Böyle anlatıyor. Peygamberimiz anlatıyor. Peygamberimiz anlatmış. Peygamberimiz böyle anlatıyor. Cin taifesinden bir ifrit yani şeytan diyeyim kısacası namazımı bozdurmak için bana ansızın hücum etti. Lakin Allah beni galip getirip ona istediğimi yapmaya fırsat verdi. Sabah olunca hepiniz onu göresiniz diye mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. Fakat kardeşim Süleyman peygamberin Ya Rab bana mağfiret et ve benden sonra kimseye olmayacak bir mülkü bana bağışla demiş olduğu hatırıma geldi. Ve şeytanı salıverdim gitti. Tövbe yarabbim, estağfurullah yarabbim. Buyurun. Komedi ya, çok büyük bir komedi ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bunları din diye okuyoruz. Bir de evet. İlim. Kürsüler oluşuyor bu konuda. Tefsir kitabının 300 nolu hadisidir. Yazıklar anlatabildim olsun. Mi? Evet. Şimdi şunu anlatacağım. Bu kadar demek de yetmez efendim ya. Öyle evet. Olur mu? Evet. Benim peygamberim milletin insanlığın başına musallat olan şeytanı yakalayacak, bağlayacak. Ama bilmem Süleyman ne peygamber. Zaman Süleyman peygamberin ki o şeyde 35 daha şey yapılır. Aklına o gelecek. Rabbi firli ve hebli mülken la yenbayı li adim min badi diye dua etti. Onun karizması çizilmesin diye ümmetinin başını belaya sokacak. Hazır yakalamıştım. Hazır yakalamışken şey sokacak. Biliyor Sırf musun? Süleyman Aleyhisselam böyle ümmet dediği için. Ümmet mi bir yana? Evet. Bir peygamber karizması. Daha binlerce sene evvel ölmüş Süleyman peygamberin duası mı bir yana? Ha bir de şu var. O Süleyman peygamber böyle dua etmiş. Ayette var. Evet. Ama Allah vermiş mi? Verdim demiyor ki. Verildiğine dair bir şey yok ki. Emare yok. Evet. Bir emare falan yok Kur'an'da kardeşim. Peki. Bu nedir biliyor musun bu peygamber? Benim peygamberim Kur'an'da nasıl yer alır biliyor musun? قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Andolsun. İçinizden size sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, sadece inanlara çok şefkatli, kolaylık sağlayan çok merhametli bir elçi geldi. Benim peygamberim bu peygamber. Bizi nasıl seviyor? Bizi ümmeti nasıl merhametli? Benim peygamberim ümmetinin bir tutacak. Kişinin için canını evet. Feda edecek, malını evet. Feda etmiş bir adam. Süleyman evet. Peygamberin karizması çizilmesin diye. Diye. Buyurun, böyle şey komedi. Böyle şey mi olur? Kütüb-i sitede var işte bu. Evet. Yazıklar olsun. Ha, madem girdik kütüb-i siteden size birkaç malzeme daha vereyim. İsterseniz güvenilir mi, güvenilmez mi? Aradan sonra verelim isterseniz. Peki. Olur mu Sayın Oldu Yılmaz? Kardeşim. Oldu kardeşim. Sayın izleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz lütfen efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, aradan evvel çok güzel bir konuya değinmiştiniz. Kütüb-i Sitte konusunun Kur'an'daki yerinin olup olmadığı konusunda ve çok çarpıcı bir örnek vermek suretiyle hepimizi hayret ve şaşkınlık içerisinde bıraktınız. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de bu konuda çok bilgilenmiş olduk. Bu vermiş olduğunuz örnek dışında Kütüb-i Sitte'ye muhtemel olup inanma konusundaki imanımızın zaafı uğramaması açısından daha başka misaller verebilir misiniz? Tabii, lütfen? Anlatayım. Tabii efendim. Anlatayım. Buyurun efendim. Yine Kütüb-ü Sitte'den, Buhari'den size bir nakil veyahut da hepsini şey yapacak bir rivayet daha vereyim. Evet. Yalnız bir nokta var, onu belirteyim. Evet. Biz Kütüb-ü Sitte deyince biraz işi muğlak bırakıyoruz. Kütüb-ü Sitte 6 sahih kitap demek. 6. Zavallı Müslümanların Kur'an'a alternatif olarak hatta Kur'an'la öne bile geçirmiş oldukları 6 hadis kitabı demek. Evet. Peygamberimizle ilgili toplanmış bir sözler ve nakiller antolojisidir. Yani Allah'tan gelme falan filan gibi böyle bir şey olmasın. Şimdi biz hani Buhari diyoruz, Müslim diyeceğiz, Ebu Davud diyeceğiz. Bir sürü bunların ismini zikredeceğiz. Evet. Ama izleyicilerimizin bunları adıyla bilirler. Tetkik etme imkanları yok. Çok şey canım. Şimdi. Külliyatlı. Evet. Ha, külliyatlı da. Şimdi 3 tane rivayet söyleyeceğim. Kütüb-i Sitte ile ilgili. Ve bunları da adres vereceğim. İzleyen Müslümanların hepsi tetkik edecek. Hatta şu anda herkesin birer kağıt kalem eline almasını da rica edeceğim. Evet. Şimdi bir rivayet. Bu rivayet Buhari'de 3-4 yerinde var. Müslim'de var. Ebu Davud'da var. Tirmizi'de var. Yani Kütüb-i Sitte'nin 4 tanesinde var bu. Dördünde de var. Mükerreren olsa da şeyler var. Bu anlatacağım rivayeti hani Akçay Yayınları'ndan çıktı. Rahmetli İbrahim Canan Hoca'nın Kütüb-i Sitte Hadis Ansiklopedisi diye Türkçe'ye kazandırdığı bir eser var. Bunu günlük gazetelerimizden bir tanesi de hediye olarak okurlarına dağıttı. Biliyorum ki yüz binlerce ailede bu kitap var. Orijinaline gidemezler ama o kitaptan bunu tetkik edebilirler. Güzel. Şimdi birinci anlatacağım rivayet, bu olay, 11. cildin 89-90. Sayfalarında var. Evet. Evet. Olay anlatılıyor. Bunu Ebu Said diye birisi devreye girerek kendi ağzından şey yapıyor. Evet. Şimdi bir ekip, bir savaş vesaire ne dedi, yola gitmiş, dönüyorlar. Yolda giderken 9-10 kişilik bir gruba çölden birisi geliyor. İçinizde diyor, rukye yapma bilen var mı? Nuska yazmasını bilen var mı? Hastaya okuyup tedavi eden birisi var mı? Arıyor. Yani o güne göre doktor yani. Doktor. Anlatabildim mi? O güne göre doktor ama tıbbi doktor değil yani. Nuskacı doktor yani. Çöl şeyi, bedevi şeyi yani. Tabii. Anladın mı? Öyle var mı diyor. İşlerinden bir tanesi hiç bozuntuya vermeden ben varım diyor, gidiyor. Oraya varıyorlar ki orada o kabilenin şeyhini, zenginli, ağasını, paşasını, öyle diyeyim, akrep sokmuş, ateşler içinde kıvranıyor. O gidiyor, buna okuyor, üflüyor. Ve dönüp geliyor. O adam orada iyileşiyor. Önlerine de tutuyor, hediye, bunun karşılığı olarak da 30 tane koyun veriyor. Evet. Geliyorlar, bunun hatta geldiği zaman ya sen bu işi biliyor muydun falan diyor. Yok diyorlar. E ne yaptın orada? Gittim diyor o hastaya diyor. Fatiha'yı okudum diyor efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin var ya. Evet. Bunu okudum diyor. O da şifa buldu diyor. Ve yol boyunca bu ahali, bu topluluk koyunların sütünü içiyorlar. Ama ne enteresan ki şey yapmıyor. O okuyup gelen adam var ya. Bu işte hata yaptığını. Belki de Kur'an'ı böyle bir malzeme yönünde okumaması lazım geldiği yönde tereddütleri var. Üzülüyor. Üzülüyor. Ve bu olay Peygamberimize kadar geliyor, naklediliyor. Peygamberimize böyle böyle bu olay yaşandı diye anlatılıyor. Peygamberimiz bu olayı da ne diyor? Gayet iyi yapmışsınız diyor. Vadribu li bi sehmin diyor. O koyunlardan bana da bir hisse ayırın diyor. Evet, enteresan bir şey. Şimdi halk arasında böyle imamlarla, hatiplerle ilgili falan koyun keçiysen de çok fıkralar var biliyor musun yani? Evet. İşte yanlış yaptığın işte bilmem ne karşılığında susturulmuş bilmem ne falan filan gibi. Burada birkaç koyun karşılığını Allah'ın ayetlerinin nuskacılıkta kullanılacağına müsamaha etmiş ve bundan da pay almış bir peygamber var. Öyle nitelendiriyorlar peygamberimizi. İftiraya bakın siz. Tamam. Evet. Bununla ilgili çok derin açıklamalar var. Peki, Kur'an'ın böyle bir etkisi var mı ya? Yok. Kansere, ülsere, zehire, şuya buya bir şey var mı? Kur'an şifadır neydi? Diye var ama... Neydi? Kur'an'ın şifalığı neydi? Kalplere şifa. Limaun limafissudur. Şifaun limafissudur, evet. Değil mi Kur'an? Tabii ki. Allah'ın mührüyle o gönüllerdeki, beyinlerdeki, zihinlerdeki hastalıklara şifadır. Beyinlerdeki hastalık da küfür hastalığına şifadır. Şirk hastalığına şifadır. Bak milleti şirkten kurtaracağız diye hangi malzeme kullanıyoruz, hangi reçeteyi yazıyoruz şurada? Hep Kur'an ayetlerini veriyoruz. İşte gördüğünüz gibi Kur'an şirke, Kur'an. Evet. Küfre, nifaka şifadır. Kıskançlığa şifadır. Buğza, düşmanlığa şifadır. Yani Kur'an okuyan adam kendini toparlar. Küfürden kurtulur, şirkten kurtulur, nifaktan kurtulur. Bir başkasını kıskanmaktan, buğz etmekten, bunalımdan kurtulur. Yani kısacası mutlu Kur'an olur. Kur'an bu yani. Şekilde şifa verir. Şimdi Allah şifaun lima fissudur diyor. Diyor. Öteki akrep sokmasına iyi gelecek diyor. Kur'an okutacak ve bunu tasvip eden bir peygamber ve de bu yenilmiş naneden pay alan bir peygamber. Cevaz düşün vermiş mi? Oluyor sanki. Meşruiyet sağlamış oluyor peygamberimiz. Öyle bir şey ki. Böyle şey olur mu? Vedrıbu li bi sehmin diyor ya. Evet. Peygamberime bunu dedirttiriyor. Ben bu kütübü sitteye nasıl güveneceğim, nasıl değer vereceğim arkadaşım? Evet. Çok. Şimdi biraz şey oldu değil mi? Ama çok sert açık. Mi oldu? Sert değil. Çok. Zaten böyle mesaj peki. Verilmesi lazım. Şimdi İsteyen o anlasın. Zaman. Evet. Şimdi ikinci noktaya gelelim. Kütübü sitte dediğimiz şey de bu var. Evet. Yalan şimdi değil. Yine herhalde kağıt kalem elde ise yine İbrahim Canan merhumun kütübü sitte tercümesinden 5. cilt 168 ve 169. sayfalar. Yine 5. ciltte 176-177. sayfalardan iki tane rivayeti, iki tane olayı burada takdim edeceğim. Tamam. Beşinci. Şimdi takdim edeceğim ama takdim edeceğim etmezden evvel zat-ı alinize ve izleyicilerimize sorum olacak. Estağfurullah. Türkçemizde deyus diye bir sözcük var. Evet, hakaret anlamında. Hakaret anlamında da, evet. Anlamı ne yani? Böyle hakaret söylenmez. Koru sözcük değildir bu yani. Evet. Bir anlamı var bunun. Deyus, yani biraz ağır oluyor herhalde de. Tam kardeşim olarak ağır ben, tabii bu tabii, sözcük evet. De yani şimdi şu olarak. Tamam bu sözcük ağır bir sözcük tabii. Deyus evet. Sözcük, hakaret anlamında. Anlamı ne yani? Tam olarak karşını bilemiyorum ben açıkçası. Şimdi, Türk Dil Kurumu'na bakacak olursanız, deyus sözcüğünün anlamı... Ailesinin, yakınlarının ırz ve namusu üzerinde hassasiyet göstermeyen adam demek. İşte onu ben pek söylemek istemedim. Aklıma geldi kardeşim, de. Kardeşim söyleyeceksin bu. Tabii. Yani şimdi bunu söyle. Yani affedersin tamam. Bazen P şekline başlayalım. Ehlinin, anladım. Yakınlarının evet. Irz ve namusuyla ilgili evet. Duyarsız adam demek. Tamam. Türk Dil Kurumu'nda. Tamam mı? Umurunda değil. Umurunda. Eşinin zinasından, fuhuşundan, ahlaksızlığından, hafif meşrepliğinden hiç üzülmüyor. Üzülmeyen, duyarsız, tamam. Lakayt adam demek. Çok ağır bir ağır şey tabii. Evet. Ve onun içinde Türkçemizde deyus sözcüğü büyük hakaret sayılır. Hakaret olarak söylenir. Evet. Arapçaya gelince bu sözcüğün anlamı Arapça taskısının tıpatıp aynısıdır. Bu sözcük Arapçadır. Türkçe değildir. Oradan geçme. Evet. Yalnız okurların, dinleyicilerimiz de size mi? Bu sözcük D, Y, F. Kül. S'si peltek S'dir sonundaki. S, tamam. Ha. Sin harfi değil de S. Evet. Deyus diye ifade edilir. Ha. Orada da ehlinin, dediğim gibi namus, izzet, iffet, ırzıyla namusu üzerine gayreti olmayan adam. Anlamında. Anlamında söylenir. Gayet doğru. Şimdi dil bilgisi dersi çalışmıyoruz. Şimdi anlatacağım olaylara iki tane adres verdim. Herhalde notlar alındı evet. Müslüman kardeşlerimizden. Başta tabii ki soruyu yönelten, kütüb-ü siteye güvenip güvenmediğimizi evet. Soran Hakan Bey. Hakan Bingöl, Ebu Bekir Gökkuş. Evet. Evet. Şimdi birinci rivayet. Müslim, Kütüb-ü Sitte'den Müslim, Tevbe 59 numaralıdaki şeyi. Şimdi burada Enes diye bir sahabenin adıyla olaya şey çıkılmış. Rivayet o şekilde başlıyor. Rivayet öyle çıkılmış. Enes. Evet. Şimdi iyi dikkat edelim. Olayı Türkçesiyle vereceğim. Tamam. Peygamberimizin ümmü veletlerinden biri. Ümmü velet çocuğunun anası demek. Bunun anlamı ne? Başkasından. Peygamberimizin, bak, peygamberimizin, peygamberimize, peygamberimizden çocuk doğurmuş kadın demek. Ha, peygamberimizden çocuk olay doğurmuş. Olay peygamberimizle ilgili kardeşim. Tamam. Peygamberimizin ümmü veledi deniyor. Ümmü veled normalde bir başkasından hani çocuk doğurmuş. Genellikle bu ma meleket eymanüküm, halkın cariye diye nitelediğinlere takılan bir ikinci bir şey de. Ben oradan şey yapmayacağım. Peygamberimizin ümmü veledi. Yani peygamberimize çocuk doğurmuş bir kadın. Tamam. Peygamberimizin caresi yoktu. Hepsi nikahlı eşiydi. Tabii. Tamam mı? Bunlardan bir tanesi fuhuş yapmakla, zina etmekle itham edilmiş. Evet. Türkçesi, birileri piyasaya çıkmış, peygamberin falan karısı, falan kadın zina etti demiş. Öyle mi? Evet. Peygamber de bu itham karşısında Ali'yi görevlendirmiş. Tahkik etsin. Tahkik etsin değil. Fekale li Ali ise fatrib unuga. Ey Ali, git onun boynunu vur. Tahkik falan yok. Kesin, evet. Evet, git onun, o kadının boynunu vur. Hangi kadın? Kendi. Peygamberin kendi kadını. Öyle. Tamam mı? Boynunu vur. Vay be. Ali çeker kılıcı boyun vurmaya. Evet. İslam'a neresi sığacak bu rivayetin? Tetkik edin ayrı. Şimdi. Tabii. Gider. Arar bulur. O adamı. Peygamberin hanımıyla zina etti yapıldı. Denilen adamı bulur. Bu adam bir kuyunun içerisinde banyo yapıyor. Yıkanıyor. Adam şöyle dönünce bir bakar ki adamın erkeklik organı yok. Evet, yani işlere bak ya Rabbim. Ve bu adamın zina etmiş olması mümkün değil diye peygamberimize dönüp gelir. Ve durumu peygamberimize anlatır. Gittim o adamı buldum, boynunu vuracaktım. Onu çıplak ama o adam gördüm. Çıplak onun iyi diş olduğunu gördüm. Yokmuş, evet. Hadım edildiğini gördüm. Hadım olduğunu gördüm. Şimdi hadımlık da yeni televizyon dizileriyle hadım ağları var ya dizilerde. Evet, yani. Böyle. Çocukken şurada burada erkeklik organları kesilip alınmış. Evet. Garibanlar yani. Anlatabildim evet, yani. Öyle. He. Maalesef. Şimdi onun içi de boynunu vurmadan geri geldim diyor. Emri ifa etmiyor. Emri ifa etmiyor. Peygamber bunu görünce ne diyor biliyor musun sen? Tehassene fîlehu. Ali'nin davranışını çok güzel buldu. Evet. Ali'nin davranışı güzel bulundu. Peki peygamberin hanımının davranışı ne oldu, nereye gitti? Onun davranışı güzel. Esas temize çıkan orada varsa bile. Hayır, temize çıkan var mı şeyimiz? Yok. Çıktı mı? Ali, peki. Çok enteresan bir, ya. Bir, sabredin şimdi. Çok kötü bir şey ya. Yine bunu da Ebu Abdurrahman Sülemi diye birisi nakleder. Öbür olay. Bu da öyle bir şey yapar ki yine o olayın kahramanı Ali. Ali hutbe okuyor. Ve olayı hutbede naklediyor. Diyor ki hutbe okurken ya eyyuhennes akimu hududa ala ergaikum diyor. Allah'ın hudutlarını yerine getirin diye Ali hutbe okuyor. Hutbe okuduğuna göre bu kendini hilafet döneminde anlatıyor bu olayı. Öyle anlaşılıyor. Gibi. Evet. Ali'yi de tenzih ederiz tabii bu olaydan. Şimdi anlatılan şu. Peygamberin emesi diyor burada. Ümmü veled diye şey yapıyor. Peygamberin kadınlarından biri zina etmişti. Peygamberin hanımı zina etmişti arkadaş. Tamam mı? Diyor. Fe emereni en ecli deha. Bana onu celdelememi, hani 80 üst sopa vurma şeyler var ya. Kur'an'daki şey gibi. Onları emret, bana şey yaptı. Bunu ifa et dedi. Ben de gittim, ona 100 sopa vurmaya gittim. Onu sopalamaya gittim yani, kırbaçlamaya gittim. Ama Ne göreyim? O nifas halinde. Nifas hali ne? Şu anda lohusalık tabir doğumdan ediyoruz sonraki, ya. Evet. İslam hukukunda bayanların doğumluğuyla ile 40 gün arasındaki döneme nifas dönemi denir. Doğum sonrası, evet. Doğum sonrasındaki 40 güne İslam hukukunda nifas dönemi denir. Evet. Ve gittiği zaman peygamberin bu kadını ne yapıyormuş? Nifas halindeymiş. Nifas halindeymiş. Nasıl yani madem zina etmiş demek ki çocuğu da doğurmuş. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi ve onu sopalamaktan korkmuş. Evet. Tamam mı? Evet. Ona celde tatbik etmemi emretti. Yanına geldim. Yeni nifas olmuştu. Döversem öldürürüm diye korktum. Durumu Resulullah'a arz ettim. Bana iyi yapmışsın, iyileşinceye kadar ona dokunma dedi. Gene tatip etmiş, evet. Ortada ne oldu şimdi? Ali gene yüceldi. Hayır, Ali de malzeme yapıldı. Ali de malzeme yapıldı, hem halifeli zamanında. Burada, ikisinde de peygamberimizin birinde emesi olarak geçer, birisine ümmü veledi geçer. Peygamberin himayesine verilen ma meleket eymanüküm ifadeleri de o hani Kur'an'da işte avret yerlerinizi örtün, ziynetlerinizi açmayın ayetlerine bakacak olursanız ma meleket eymanüküm ifadelerinin orada aile efradından sayıldığını, evlat gibi, kız gibi, erkek kız fark etmiyor tamam mı, aile efradından sayıldığı, onlara karşı bir mahremiyetin olmayacağı ayeti vardır. Evet, evet. Sakın. Yani kısacası bu ma meleket eyman hükümlerde peygamberimizin aile efratlarından biridir. Sayılır, evet. Ve böylece her iki rivayette de peygamberimizin aile efradından bir bayanlar zina etmiştir. Gibi bir ve zinadan çocuk doğurmuşlardır. Onu ifade eden peki bu kütübü sitte bunu yazan adamlar, bu rivayeti koyan adamlar anlatabildim mi? Evet. Benim peygamberimi övüyorlar mı yoksa deminki hakaret sözcüğüyle itham ediyorlar? Maalesef o anlam oluyor. Maalesef. Yani insan açıkça söyleyemiyoruz ya. Ama çok korkunç bir şey yani. Peygamber sevgisi bunu mu gerektirir? Peygamberimizi seviyoruz demek, bakın, onun hadislerine uyuyoruz demek bunu mu gerektirir? Her iki rezillikte de, her iki rivayette de evet. Peygamberimizin sağ kolu olan o mübarek Ali'yi de ad olarak malzeme yaptılar. Onu da kullanıyorlar maalesef. Tamam mı? Bizim Alevi arkadaşlar da biz Ali'yi çok severiz, evet. Biz severiz. Bu malzemelerden haberler olsun. Evet. Çok kimse bu şeyleri belki de hani bilmiyor maalesef ama araştırıldığı zaman tamam. Bu böyle olacak. Kütüphane itibar edilecek Kur'an'a mı? Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Bu dediğim kütübü sitteye baktıkları zaman konu edilen bayanın peygamberimizin eşi Maria Valide olduğu açıkça yazılı. Doğan çocuğun da peygamberimizin evladı İbrahim olduğu yazılı. Bu Mısır'dan gelen evet değil mi? Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi. Bir de onları yazmışlar. Evet. İsmen. Yani açıktan açığa onun zina isnadını onlara evet. Şey yapıyorlar. Evet. Bu peygamber sevgisi bunun neresinde efendim? Kütüb-ü Sitte işte buyursunlar başlarına tac etsinler. İçerisindeki içerikleri de din edinsinler. İnsan tüyleri diken diken oluyor. Gerçekten çok etkilendim ben de. Çok etkilendim. Evet kardeşim. Evet çok acı bir şey. Kütüb-ü Sitte böyle. Şimdi bunlar araştırılsın. İllaki içerisinde. Hepsi mi yalan? Hepsi mi böyle? Yok. Değil ama işte bir tane serpiştirmiş yetiyor zaten. Bu yetiyor zaten evet. İşte. Kur'an için böyle sakat bir şey var mı? Bu ne olacak yani? Bunun için sakat bir şey yok. Hah işte onun hiç yok. Ama burada şüpheli. Affedersiniz bir bardak suyun içi, şu bardak tertemiz su. Bir damla pislik damıtılsa içilmez. Onun gibi. Şimdi aynısı. Tekrar ediyorum. Evet. Bak şimdi. Peygamberimizden milyar tane hadis olsa. Evet. Bak milyar tane hadis olsa... Hepsi bu mübarek Kur'an'a uyumlu olmalıydı. Gayet tabii. Tamam mı? Evet. Kur'an'a uyumlu olmalıydı. Yaptığı, söylediği, tasvip ettiği. Yani hepsi uyumlu olmalıydı. Tabii. Peygamberimiz görmüş. Ha, tamam. Bak burada ne diyor? Ha burada fıkıhçılar ne diyor biliyor musun? Ha onu da söyleyeyim. Bunu nerede kullanacaklar biliyor musun? Fıkıhçılar evet. Zinası sabit olmasına rağmen nifas etmiş kadın, yani nifas halindeki kadın nifas süresince ertelenir. mi? Evet, cezalandırılmaz, cezası ertelenir. Bak şimdi, hukuki bir de hüküm çıkarmış. Tabii, bundan bu hüküm çıkacak. Ya Rabbim, sen onlara sen girmiyorum sen burada. Evet. Hüküm beni tabii ilgilendirmediğinden dolayı, evet, anlatabildim mi? Evet, evet. Onun için, evet, şunu tekrar ediyorum. Yüce İslam dinine hadisçilerin verdiği zararı ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne Mecusiler, anladın mı, ne de Orientalistler vermiştir. Kendi kendimize zarar vermişiz. Evet. Müslüman adı altında. Bütün mesele bu kardeşim. Bütün mesele Kur'an'ın ayetlerinin anlaşılmaması için. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Uydurulmuş şeyler hepsi de maalesef. Evet. Sayın Yılmaz, süremiz çok kısaldı ve hatta bitti diyebiliriz. O zaman bitti. O zaman bu programımızı kapatalım. Tamam, yeni bir konuya bugün vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kardeşim, teşekkür ederim. Sayın seyircilerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.